Naogopa ukimwi, nielewa wenye kumbu na wajua vizuri matembezi yao ni kwa gari, stare zao Kilimanjaro. Ukenda Kilimanjaro sasa hivi utawakuta wake zao wamepaka talkini wazuri kama malaika, watoto zao wote wanasoma Ulaya. Niambie mimi mkulima jamani, mwanangu shuleni amefukuzwa, mke wangu ana mami na bwana, mimi mwenyewe sina pesa jamani, niende wapi jamani, niende wapi? Nikaombe kwa nani? Mama yoyoyoyo, mama minalia we, mama uko wapi? Mama nateseka. Okay. Sauti ya mnyonge.